राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 18 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा भीनासर राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम एक बात है जो खूब गहरी रीति से मान लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति है वो सत्य है। हमारे उद्योग से पैदा नहीं होती है, वो है, वो है अपने अपने सबका हक लग तो है, सबका अधिकार तो है, सबका हक लग तो है, वो है। मनुष्य वो निर्माण करेंगे, पैदा करेंगे, उसका निर्माण पैदा होगी, पैदा नहीं, वो है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक सत्य सबके, किसी के हो से न नहीं है, सत्य है। तो सत्य है, उस चीज को प्राप्त करने में क्या मेहनत है, वो चीज तो है सबके, अखंडता है सबका, पूरा अधिकार है। ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि वो हमारी चीज है। जैसे किसी घर में हमारे धर्म बना हुआ तो धर्म देना क्या है, हमारा ही है, हमारे घर में है, घर में देना है। इस तरह से परमात्मा है वो सबके है, संसार में मोह ज्यादा करने से आसक्ति हो गई, ये बता हो गई। जैसे चिलम पिलाने वाले चिलम पिला रहा नहीं जाता, बीड़ी पीना बीड़ी सिगरेट पिना रहा नहीं जाता, तो ये उनकी खुद ही पैदा हुई बात है। असंत आदमी को अगर पी सी तो बड़ी बुरी लगती है, वो पैसे पैसे करते करते अफीम है जो सबत है, वो मेरी सबत है, रस होता है, आनंद आता है, बड़ा कुशा होता है, अफीम अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, पर वो अफीम से होते हैं उनको अच्छा लगता है। जो संसार है, जो संसार अच्छा रहता है, अफीम से हो गए, सेवन करते करते अच्छा लगा। पारमार्थिक बात हुआ वास्तु में खुद खुद की चीज है, खुद की चीज का पता नहीं चलता, संसार विषय सब फीके हो जाते, छोड़ना नहीं पड़ता है, छोड़ गए अच्छे अच्छे नहीं लगते, सोते सोते स्वाभाविक है, अच्छे लगते स्वाभाविक है, लगते अच्छे नहीं लगते। इस वास्ते हरेक भाई को ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति हमारी है, हमारा हक है, हमारी है, तो कितना ही वहम मिट जाता है। फिर जो वहम भरा हुआ है कि बड़ी दूर है, बड़ी भारी कठिन है, बड़ी है, वहम मिट जाता है, वहम तो भाई अपनी है, न तो प्राप्त को प्राप्त करना है, बिना तो करना में लिखा है, सब लिखा है। जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, जिससे उपरांत हो रहा है वो आपसे दूर है, आपसे प्रतिक्षण में सो रहा है, संसार प्रतिक्षण में सो रहा है, निरंतर सोता है, आपसे अलग हो रहा है, आप ही बोल रहे बालगुणा कहाँ गया? आप नहीं, बालगुणा नहीं है तो वो पुरुषों जाता है, निरंतर जाता है, बालगुणा जाता है तो जवानी जाती है, वृद्धावस्था जाती है, रोग व्यवस्था जाती है, निरोगता जाती है, ये जाता ही है सब का सब, और परमात्मा प्राप्ति को प्राप्त ही है स्थिति अपना है, अपना वो अपना है, केवल जो है वो अपना है, नहीं है वो संसार है वो अपना निजी अपना अपना सब है, स्वतः स्वाभाविक स्वतः है, उनको कोई लाना नहीं है, पैदा करना नहीं है, उसका निर्माण बनाना नहीं है, वो है और हमारा है स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते उसकी प्राप्ति में ये क्रियाकारण नहीं होती, क्रियाकारण नहीं होता उसमें, हमारा है केवल दृश्य विदृश्य केवल दृश्य। हमारी जो वृत्ति है जानने की, वो जानने की वृत्ति, जानने की मानने की, वो मानने की वृत्ति उसमें हो जाती है, जान हमारा नहीं हमारा है इस बात में मानने की वृत्ति हो जाए, बस जानने का समान संसार, जानने का मतलब है जानने में जो चीज आती है वो अपनी नहीं है, जानने में जो चीज आती है अपनी नहीं है, मान बातें वो हमारी है, केवल मानना है, एकदम बात ऐसी है केवल मानना है, इस वास्ते वो हमारा है, स्वीकार को स्वीकार, अस्वीकार स्वीकार, स्वीकृति करिए संसार की, संसार है नहीं बना, और अस्वीकृति कर दिए परमात्मा की, जो हमारा है उसकी अस्वीकृति और संसार की स्वीकृति, इतना ही काम है, केवल इतना ही, संसार की अस्वीकृति कर दो, क्योंकि संसार तो साथ रहते ही नहीं, हरदम अलग हो रहा था, नित्य निरंतर अलग होना इसका स्वभाव है, स्वतः स्वभाव है, वो नित्य निरंतर साथ रहना परमात्मा का स्वभाव है, वो आदत ऐसी है, ऐसी सत्य सत्य जैसे गांधी का प्रभाव सत्य चलता है वह तो है, ऐसे संसार का ही स्वभाव है, पैता हरदम पैता नाश की तरफ जाता है, अभाव की तरफ जाता है, अभाव की तरफ, और भाव रूप है वो, भाव रूप सदा ही रहता ही है, वो पैता पैदा नहीं है, वो रहता है तो फिर रहता है बहता रहता है, संसार बहता है परमात्मा रहता है, जहां ठहरे चतुर्थी प्राप्ति, अपना है अपना, खास खास सब अपना है, अपना है वो ही अपना है, और कोई अपना नहीं है, ये संसार ये तो बहता है अपना नहीं है, वो रहता है अपना है, रहता है अपना है, अपना है, सबका अधिकार है, केवल भावना है, भावना संसारी भावना है मान लिया, परमात्मा का आंदा नहीं मानेगा, वो सब निश्चित है कि नहीं, निश्चित नहीं है। अरे है तो नहीं है, और है ही नहीं, और है ही नहीं। है वो अपना है, कई बातें जो नहीं है वो अपना नहीं है, है अपना है, आप ही स्वाभाविक। कृति साध्य मानते हैं तो कृति साध्य मान कर चलते हैं, तो कृति साध्य भी परमात्मा दयालु है तो भी जी जाते हैं, तो भी कृति साध्य तो संसार है। ये कर्ण तो होगा कि नहीं होगा, करो तो होगा नहीं तो नहीं होगा, वो करे तो नहीं करे तो वो तो है। और ये अनुभव भी है कि संसार नहीं है, बदलता है, हरदम बदलता है। छोटे से बच्चे थे चूहे की तरह, उसे बड़े हो गए, दाढ़ी मसा आ गई, परिवर्तन हो रहा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, हरदम बदल रहा है। ये सामने प्रत्यक्ष है, परमात्मा तो न जानो बने, परंतु ये तो जानने में आता है ना, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, बदलता है, जाता है मौत की तरफ, हरदम जाता है, कोई अमरता की तरफ कभी कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता है, मौत की तरफ जाता है। जिसको आप चाहते नहीं उस समझाया, कोई नहीं चाहता उस तरफ जाता है सब। अरे फाना सदैव रहते रहते सूरतता है, इंद्र तत्ता नारा हो नहीं करना है, रहते सूरतता रहता और बहता दो है, रहता और बहता, रहता और बहता, संसार से बहता परमात्मा रहता। इस वजह से परमात्मा अपना है, अपना रहता ही होता है। मनुष्य देखो स्वयं आप रहते हो, आप कहते हो बालपन में ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था, जरा मैंने ऐसा किया, वृद्धावस्था में ऐसा किया, अब ऐसा करता हूँ। तो आप अपने आप को देखो, अपने आप को, मैं बालपन में था, जवानी में था, वृद्धावस्था में था, मैं एक हूँ, मैं जवान बालक बना, जवानी वृद्धावस्था बदली, धनवत्ता निर्धनता अवस्था बदली, मैं तो वही था, निर्धनता में था, धनवत्ता में था, बालक बने में था, जवानी में भी था, वृद्धावस्था में था, मैं तो एक था, दरिद्र से ही था है। और ये बदलता मिलन रही दीख जब देखो तो शाप दीखता है, ये बदलता है, बदलता वो हमारा नहीं है, नहीं बदलता वो हमारा है। एकदम ठीक ये बात है, बदलता वो हमारा कैसे मुकदमा करते हैं वो, अगर जज के सामने बदल दिया है, पर बदल दिया तो क्या सोचा है, नोट दिए थे रुपये दिए थे सब, क्या नोट होता है, नोट थे, नोट थे, झूठ आदमी, कभी कभी रुपये थे, कभी नोट थे, कहा तो बदलने वाला सच्चा नहीं होता, नहीं बदलने वाला कच्चा नहीं होता, नहीं बदलने वाला कच्चा नहीं होता, बदलने वाला सच्चा नहीं होता। संसार सब जाता है, सब सब और परमात्मा रहते हैं, वो रहते वाले परमात्मा रहते वाले एक है, बेहतर बदल एक है, मरने वाला शरीर वो संसार शरीर संसार एक जाति के है, ये बैठे मेरा और परमात्मा सब मेरा था, ये न बहने वाला एक है, दो विभाग है, स्वाभाविक स्वाभाविक दो विभाग है। जो नमनने वाले वो हमारा अपना है, आप वही हो, न बदलने वाले आप हो, बदलने वाला आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, ये बात निश्चित है कि अपना भी शरीर है ही नहीं, संसार के लिए ही है, ये बात मेरे हमारे को तो बहुत वर्षों के बाद मिली, ये बात मिलती नहीं है, इसको पता ही लगता है, अपना नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये तो बेहद समझ में आती है, अपने लिए ऐसा नहीं, दुर्लभ हो मानुष हो देव हो दुर्लभ है, दुर्लभ अपने लिए दुर्लभ नहीं, सुलभ वो ही अपने लिए है, जैसे रहने वाला अपना है ऐसे ही सुलभ है वो ही अपना है, दुर्लभ बड़ा नहीं है। इस बार से संसार अपना नहीं, भगवान अपना है, ये बात मान लो तो बहुत फरी बात है, स्वीकृति स्वीकृति इसी संसार की अस्वीकृति होता है, संसार तो आपकी अस्वीकृति करता है, आप अस्वीकृति करते हैं, संसार तो आपकी अस्वीकृति करता है, बालकपने में था वो जमाने में हो गया, आपकी आपकी अस्वीकृति करती है, आप अपना मानते हैं, आपकी अस्वीकृति करने पर भी आप मानते हैं, अंक भेज लेते हैं, अंक ध्यान नहीं देते, इधर ख्याल नहीं करते, हर दम आपसे बदलता है, अपने आप को बालक कहते थे, आज आपको बालक है कोई स्वयं कहते हैं, बच्चे तो नहीं हुए, मैं बालक नहीं हूं, स्वयं कहते हैं बच्चा हूं मैं, वो स्वयं कहते हैं मैं बच्चा तो नहीं हूं, तो बदलने वाला है ना, बदलने वाला सच्चा नहीं होता, बदलने वाला सच्चा नहीं होता, सत्ता होता है वो बदलने वाला नहीं होता, आप हमें कहते मैं वही हूँ, बालकों में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, तो बालकों में जवानी में वृद्धावस्था में आप नहीं बदले, अवस्था बदली, बालक अवस्था है, जवानी अवस्था है, ये अवस्था है, ये बदली है, आप नहीं बदले, इस वास्ते अपनी चीज है मुक्ति, स्वतः अपनी, स्वाभाविक अपनी चीज है, बंधन अपनी चीज नहीं है। इस वास्ते बंधन स्वतः नहीं, खुला होना स्वतः है, स्वतः है, अच्छा लगता है क्योंकि अपना है। बंधन अच्छा नहीं चलता क्योंकि अपना नहीं है। सच्ची बात है, केवल इतनी बात, इतनी केवल इसे बदल रहा है। सच्ची सच्ची है, कच्ची कच्ची है, कच्ची कच्ची है भैया। एकदम है वो बस, नहीं है वो नहीं है, नहीं और है मान लिया, उल्टे मान्यता उल्टी है। और चीज तो है जैसी है ही, चीज तो वैसी ही रहेगी, मान्यता बदलनी है तो मान्यता ऊंधी है, उसको छुट्टी करनी है। अपना उद्योग, अपना अपना पुरुषार्थ, अपना उद्योग यही है। स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक है। सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना पर नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना आए। दिखने की शक्ति है ना, वो नहीं की है, इस विभाग की है वह शक्ति। इस विभाग को जीता है, जैसे शब्द कान से सुनते हैं, आंख से नहीं सुनते, देखते आंख से ही है, कान से नहीं देखते। इस तरह से इंद्रिया द्वितीय सब ये नहीं को देखने वाली है, नहीं के विभाग की है। आप स्वयं है के विभाग में हो, आप स्वयं आप है के विभाग है, ये नहीं के विभाग की है, तो नहीं के विभाग को देखती है। है विभाग को इंद्र देख नहीं सकती, मन न देख सकता, बुद्धि नहीं देख सकती। कैसे है ये समझो, ध्यान दे, ध्यान देना, ध्यान ध्यान मन बुद्धि इंद्रिया आदि जानने में आती है ना, ये जानने में आती है वो अस्त है। जानना जानना जानने वाला है वो सत्य है, जानने वाला जानने में आती है, वो जानने में आती है वो सत्य है। जानता है स्वयं वो सत्य है, सीधी सीधी बात है। इस वजह से आनंद ब्रह्मांड है, सब जानने में आता है। परमात्मा है मानने में आते हैं, माता पिता मानने में आते हैं, जानने में नहीं आते। इस वजह से वो पहली था, वो सदा ही था वो, और ये नहीं था तो ये जानने में आता है और मानने में आता है। इस वास्ते एक बात बताएगी जानना न मानना। असली चीज है, असली जानने में जो आती है जानने में वो है नहीं, जानने वाला है वो रहता ही है, जानने में आने वाली बदलती है, जानने वाला बदलता नहीं है वो ही रहता है। एक दियो वेदी तब प्राप्त ही दियो वेदी इदम शरीर कौन थे क्षेत्र इदम इदम इदम ये अंगुली निर्देशन ये इदम सब जानने वाला है। और ये तो व्यक्ति जो जानता है वो क्षेत्रीय है, वो क्षेत्रीय में महान विद्धि है, क्षेत्र की परमात्मा साथ है, और क्षेत्र है शरीर क्षेत्र के साथ है। एकदम सीधी बात है, एकदम वेद्ता से वेद्यं च परं च धाम, वेद्ता से वेद्यं च परं च धाम, वेद्ता से वेद्यं च जानने में आता और है, जानना चाहिए भगवान राम जी बगीचे में गए तो देखने के लायक वही है और देखने लायक और नहीं, देखने माता वो देखने माता नहीं वो देखता है, वो कृपा करता देखने माता है कृपा से। वो बना है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।